Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyiciler, bu sohbetimizde inşallah Kur'an'ımızdaki Yusuf Suresinin 77. ayeti ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. Biliyorsunuz Yusuf Suresi Kur'an'ımızda kıssaların en güzeli diye geçer. Kur'an'da bildiğiniz gibi çok kıssa var. Ve o kıssaların hepsi aşağı yukarı Kur'an'ın muhtelif surelerinde, bazılarında uzun, bazılarında kısa olmak üzere ibret alalım diye birçok kez yer alır. Ama Yusuf kıssası sadece Yusuf suresinde yer alır ve kıssaların da en güzeli diye nitelenir. Yusuf suresi kıssaların neden en güzeli? Onu araştırdığımız zaman, ki Cenab-ı Hak 3. ayetinde de buna kıssaların en güzeli ismini veren bizzat Allah'tır. Onu da belirteyim. Yani kendimiz vermiyoruz o ismi. Çünkü bu surenin içerisinde tevhid konusu, sabır konusu, adalet konusu, hoşgörü konusu, bağışlama konusu, yakın çevre ilişkileri, iktisat, siyaset, kalenin içeriden fethi konularında insanlığa eskimeyen ilkelerin konulduğu, bir de peygamberinler de insan olmaları hasebiyle hata yapabilecekleri hususunda vurgular var. Ayrıca bu sure aynı orada Yakup peygamber gibi, Yusuf peygamber gibi peygamberimizin de, dolayısıyla bizlerin de onlar gibi sabırlı olması, korkmadan, yılmadan görevini sürdürmesi, işin sonunda da aynen Yusuf gibi zafer kazanılması söz konusu. Bir taraftan da bu surenin bir özelliği, aynı Yusuf'un karşısındaki, nasıl ki o hani firavunlar, firavunun destekçileri, oradaki diyelim ki rahipler, o mamona tapanlar vesaire falan diye, amona tapanlar, hani öyle nasıl ki perişan oldularsa, Hak dinin peygamberi veyahut da sonradan sizler gibi Hak dinin tebliğcileri, anlatıcılarının da muzaffer olacağının beyanıdır ve düşmanlara karşı da tehdit unsurudur. O nedenle bu, daha çok ayrıntıları var da onu aklımızın erdiği, ermediği, aklımıza gelen gelmeyen tarzıyla bunları, bu konuları içerdiğinden dolayı bu sureye surelerin, kıssaların en güzelini içeren sure diyoruz. Ama ne var ki, çok enteresandır, sizler de ilk defa duyacaksınız. 77. ayette tefsirciler tarafından bu sureye gölge düşürüldü. Yani tefsirciler tarafından 77. ayet yanlış çevrilerek, rivayetlerin etkisiyle yanlış kullanılarak Yusuf peygambere hırsızlık isnadı söz konusu oldu. Orada biliyorsunuz, hatta tekrar tekrar izlediğiniz gibi, bildiğiniz gibi, Yusuf peygambere kardeşlerinin, o da bir zamanlar o küçük kardeşi, hani Bünyamin adı var ya, onun gibi, onun kardeşi Yusuf da hırsızlık yapmıştı diye çevrildi. Ve böylece bu gelenekçiler tarafından da Yusuf'un da literatüre hırsızlık yapan bir kişi olarak adı geçti. Ve bu direkt olarak bu sureye gölge düşürme ve bu suredeki bu olay hem Yusuf'un kendisine hem de kardeşleri böyle dedi diye kardeşlerine bir iftiradan öte bir şey değil. Aslında ayetin orada demiş olduğu bu değildi. Şimdi şöyle bir ifade geçer ayette, onu anlatayım. Şimdi olayı da isterseniz şöyle bir toparlayacak olursak, Yakup peygamber evlatlarını Mısır'a, o kıtlık dönemlerinde buğday almaya yollar. Fakat onlar Buğdayanma'ya geldikleri zaman Yusuf kardeşlerini tanır. Tanıdığı zamanda da ilk defa oraya gidip hani buğdayı parayla aldılar ya, buğday paralarını onların yüklerinin içerisine koyar. Onlar da geldikleri zaman paralarını bulurlar, alırlar. Ve orada sormuştu hani bir daha gelirken kiminiz var falan onu da getirin. Onlar da bir küçük kardeşlerin olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine de bu defa babalarını zor zor ikna etmek suretiyle kardeşlerini de götürdüler. Kur'an'da Bünyamin adı geçmez ama literatürde bu Bünyamin olarak biliniyor biliyorsunuz. Biz de bunu Bünyamin olarak analım. Bünyamin olarak demekte de bir sakınca söz konusu değil. Bu ikinci buğday alışlarında sonra Yusuf kendi şeyine göre bir plan yapar. Kendisini hani kardeşini kendi yanında tutabilmek için. Biliyorsunuz kardeşiyle de anlaşır. Bu hani bir anlaşmaya tabi, bir zulüm, bir şey değil, bilerek değil. Ona zulmetmek amacı yok. Orada kardeşiyle pazarlık eder, seni bu yolla yanımda tutacağım der. Ve kendisine ait olan bizzat ayetteki ifadeyle, yani Yusuf kendisinin oranın azizi, yöneticisi olmasına rağmen kendisine ait su kabını Bünyamin'in çuvalının içerisine kendisi kor. Ve sonradan da kralın yahut da Yusuf'un işte su kabı kayboldu der ve şeyleri durdurur. Ve sorarlar sizde hırsızlık yapan var, hırsızın cezası nedir derler. Onlar da derler ki bizde hırsızlık falan yok ama bizde hırsızın cezası o kişinin alakonulmasıdır derler. Ve böylece gelir ararlar Yusuf'un çuvalının içerisinde su kabını. Yusuf'un demişim, Bünyamin'in çuvalının içerisinde su kabını bulurlar. Ve böylece su kabını orada bulunca Bünyamin'i hırsızlıkla itham ederler. Bunu bu çalmış derler. İşte anlatacağım olay bundan sonrasına ait. Şimdi kardeşleri kafile orijinaliyle vereyim. Galu dediler ki İn yesrik fakat seraga ehun lehu min gabl. Şimdi bütün duracağımız nokta işte ayetin bu noktası. Ayet daha uzun da ayetin biz bu noktası üzerinde bunu işleyeceğiz. Şimdi genellikle gelenekçilerin meallerinde ve tefsirlerinde bu ifade aynen şöyle tefsir edilir veyahut da meallendirilir. O çalmışsa daha evvel onun bir kardeşi de çalmıştı. Yani o çalmışsa daha evvel kardeşi Yusuf da çalmıştı. Diğer bir ifadeyle eğer ki o hırsızlık yaptıysa bu bir şey değil. Daha evvel onun kardeşi Yusuf da hırsızlık yapmıştı diye çevrilir. Ve bu böyle kabul edilir. Ve buradan da hareketle Yusuf'un da resmen hırsız olduğu, daha önce hırsız olduğu söylenir. Şimdi bütün mesele bunu işlerken önce şunu da belirteyim burada. Bu ifade Yusuf'un hırsızlık olayı ayetin metninden çıkmaz. Burada tefsircilerin, nakilcilerin etkisi vardır. Nakilciler, tefsirciler bu olayı, Yusuf'un hırsızlığı nedir dediğin zaman buna tabii ki bir kılıf bulmaları lazım. Buna bir klip çekmeleri lazım. Bu ne olabilir dediğimiz zaman şimdi rivayetlerde bunlar şöyle anlatılır. Bu noktalarda bazı bilgiler vereyim. Yani bunlar hep yalan uydurma da. Piyasadaki kitaplarda hatta filmlerde Yusuf'un hırsızlığıyla ilgili bunlar anlatıldığı için bunları biz de sizlere deşifre ediyoruz. Şimdi birincisi, Said bin Cübeyr diye birisi şöyle anlatmış bunu. Onun ana tarafından dedesi putperestti. Bundan dolayı Hazreti Yusuf'un annesi babasının putlara tapmayı böylece bırakacağı için Yusuf'a o putları çalıp kırmasını emretti. Yusuf da bu işi yapmıştı. Bahsedilen hırsızlık budur diyorlar. Yani dedesinin putunu çalmış. Bir. Şimdi bir başkası yine aynı adam anlatıyor bunu. O babasının sofrasından yiyecek çalıp fakirlere vermişti. Babasının bir kuzusunu çalıp fakirlere verdiği de söylendiği gibi aynı şekilde bir tavuğu çalıp fakirlere verdiği de söylenmiştir. Babasının tavuğunu çalmış, fakirlere vermiş. Kardeşleri de Yusuf'a işte o da böyle hırsızın tekiydi demişler. Şimdi daha vahimi burada gelecek. Yusuf'un halası onu çok severdi. Bundan dolayı onu yanında tutmak istiyordu. Halasının yanında Hazreti İshak'tan kalma bir kuşak vardı ve onlar o kuşağı teberrüken yani bereketini umarak muhafaza ediyorlardı. Halası o kuşağı Hazreti Yusuf'un beline bağladı ve onun o kuşağı çaldığını söyledi. Onların kanunlarına göre de hırsızlık yapanın köle edinilmesi gerekiyordu. İşte böylece o Yusuf'u kendi yanında koyabilmişti. Yani aslında Yusuf hırsızlık falan yapmamış, halası o çocukken beline kuşak bağlamış ve bunu Yusuf çaldı diye iftira atmış. Yani şimdi bu nakiller, bu rezillikler hepsi hani kaş yaparken göz çıkarmaya benzer. Şimdi bir defa Yusuf çocuk. O filmde gördüğünüz İranlıların çekmiş olduğu filmi ya. Aynı orada da gördüğünüz daha henüz çocuk. Mükellefiyeti falan yok. Hırsızdı, uğursuzdu, namusluydu, namussuzdu diye itham edilecek bir çağı bile yok. Ve bunu da yapan halası iftira. Tamam. Bir de buna şöyle demişler. Bu biraz namuslu bir şekilde. Buna kardeşleri sırf iftira ederek ona hırsızlık isnat etti diyorlar. Yani aslında Yusuf orada küçükken büyükken herhangi bir hırsızlığı falan filan yoktu ama ona resmen iftira ederek böyle ona hırsızlık etti diye iftira etti diye açıklamalar yapılmış. Şimdi olaylar bu. Şimdi bu olayların etkisiyle Kur'an mealleri, Kur'an tefsirleri, tefsircilerden kaynaklanan yamuklukla, hokkabazlıkla Yusuf'a hırsızlık isnadı söz konusudur. Şimdi biz burada ayetin orijinalini teknik olarak açıklayacağız ve işin gerçek boyutunu teşhir edeceğiz. Herkese de açıklayacağız. Şimdi burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu anlattığımız, yani bu ayetin bu şekilde sokulması, tefsircilerin, bu rivayetçiler var ya, onlardan kaynaklanır. Eğer ki Kur'an'ın bu ayeti tefsircilerden değil de Arapçayı iyi bilen, bile değil, orta derecede Arapça bilen bir Allah kulu tarafından tercüme edilse, böyle bir isnat, böyle bir rezalet ortaya çıkmaz. Onun için biz her zaman söylüyoruz, Kur'an tercümesini yapanlar, Kur'an bilgisi alan insanlar, yani tefsircilerden değil de bunun Arapçasını bilenlerden öğrenmelidir. Çünkü tefsirciler işte bu anlattığım gibi rivayetler, dedikoduların etkisiyle o dedikoduları Kur'an'danmış gibi milletin önüne getirmekteler. Ama Arapça bilen, yani dediğim gibi iyi derecede bile olmasın, az miktarda Arapça bilen insan gibi insan bile bu işi yapmaz. Bu hatayı yapmaz. Evet, bundan sonra bunu açıkladıktan sonra işin mahiyetini, hakikatini ben size takdim edeceğim. Şimdi mesele şu. Burada İn Yesrik ayetinin ifadesi, hani bahsettim ya, İn Yesrik fakat serege ahun lehu min kabli ifadesi şart cümlesidir. Şart ve cezadan oluşur. Öyle anlatayım. Ama şimdi şöyle bir şey daha var. Bu neden? Yani o rivayetleri tercih ettiler biliyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz Yusuf'un kardeşlerinin sicili bozuk. Hani kıskandıklarından dolayı işte götürdüler işte kurt yedi dediler, gömleğini getirdiler, kuyuya attılar, köle diye sattılar vesaire. Böyle bir sicilleri bozuk. Ama böyle yani hırsızlıkla itham edecek kadar rezil ve alçak birileri değiller. Onu burada belirteyim de onu vurgudan sonra şeye geçeyim. Şimdi şart ve ceza cümlesi Türkçemizde de var. Bütün dillerde var. Bir şarta bağlarsın. Mesela ben size desem ki bu kalemi kırarsan ben sana bunun yenisini aldırırım. Burada bir şart var. Kırarsan yenisini aldırırım. Yenisini almak neye bağlı? Bunu kırmanıza bağlı. Kırmazsanız, yani bu kalemi kırmazsanız bana herhangi bir yeni kalem almak falan gibi bir şeye gerek kalmaz. Başka ne denir? Öğrenciye ne dersiniz? Oğlum çalışırsan kazanırsın. Çalışırsan kazanırsın. Çalışırsan şart, kazanırsın ceza. Çalışmazsan kazanmazsın. Şimdi bu örnekleri hayatımız boyunca her gün kullanıyoruz. Buna benzer bir cümle işte burada ayetteki de. Ayette orijinalinde Cenab-ı Hak buyurur ki, bakın şimdi şöyle anlatayım. İn yesrık fakat seraka ehun lehu min kabl. Eğer ki o Bünyamin kastediliyor. Hani su kabı çuvalında bulunan kişiyi kastediyor. Biz adını Bünyamin diyelim. Kur'an'da olmamasına rağmen yani zorlanmamak için, iyi anlamak için onun adını Bünyamin diyelim. Eğer ki o Bünyamin hırsız oluyorsa aletin onun çuvalında bulunmasıyla o hırsız sayılırsa geniş zaman burası bir de öyle mi? Bak arkadanım. Kat takat seraka ahun lehu min gabli. Onun kardeşlerinden herhangi birisi de şu değil, Yusuf değil. Bünyamin'de kardeş yok ya. Onlardan bir herhangi birisi de kesin olarak hırsızdır. Burada Yusuf'a yönelik bir şey yok. Burada ehuhu denmiyor. Onun kardeşlerinden herhangi birisi diyor. O da hırsızdır. Bu hırsız sayılırsa öteki ise hırsız sayıldı gitti. Geçmiş zaman kipiyle. Şimdi burada düşüneceğimiz iki tane nokta var. İyi anlayacağımız iki tane nokta var. Birincisi kesin olarak marife birisi verilmiyor. Nekre. Onun kardeşlerinden herhangi birisi. Neden herhangi birisi? Yusuf'un diğer abileri vardı ya hani filmlerde de gördünüz veyahut da okuduğunuz şeylerden. Onlardan herhangi birisi de hırsız olarak, kesin olarak hırsızdır. Burada bu adam ne diyor? Dediğimiz zaman hatırlayın. Daha önce Bünyamin'siz olarak gittikleri zaman oradan buğday aldılar, parasını ödediler. Ödedikleri buğdayın parası onların çuvallarına çıktıydı. O buğdayların çıkması, 65. ayet var, herhangi birinin ismiyle çıkmıyor. Orada 10 kardeşti, 11 kardeş mi ne diyelim, 11 kişiden herhangi birisinden çıkmış. Şununkinde bununkinde demiyor. Onlar babasının yanında toplanmışlar. Çuvalı evin hanımları açtıkları zaman çuvallarından bir tanesinden para şey çıkmış. O buğdayların parası çıkmış. Öyleyse bu çuvalında bu bulunmasıyla su kabının bulunmasıyla hırsız sayılacaksa o paraları önceden bizim şeyde şey yapıyor. Oradan birisi kesin şu demiyorlar çünkü kimin olduğu belli değil ya. Onun için o zaten hırsız oldu gitti. Yani burada bu adamlar resmen diyorlar ki böyle bunun çuvalında suyun kabının bulunmasıyla o hırsız deneyemezsiniz ona. Ona hırsızlık isnat edemezsiniz. O çuvalı o doldurmadı. Eğer ki herhangi birisinin gıyabında, çuvalda bir şey bulunmasıyla adam hırsız olacaksa, bizden birimiz yani. Daha önce bizim çuvallarda da para bulundu ya, biz de zaten hırsız olduk gitti. Hırsız sayılmamız lazım bizim diye geçmiş zaman kifiyle. Böylece bu adamlar resmen, ama resmen Yusuf'un orada hırsızlık isnadına, onu alıkoymasına resmen karşı çıkıyorlar, bunu kabul etmiyorlar. Kardeşimiz hırsızlık yapmadı. Eğer ona hırsız diyecekseniz, bize de hırsız diyeceksiniz. Çünkü daha önceki buğdayların parası da bizim kaplı şeylerde, çuvallarda çıkmıştı. Onun için hırsızlık diyemezsiniz. Ve ayrıca bu olayda bir başka şey daha var. Biliyorsunuz ayette de, 65. ayette var o. 65. ayette de kesin olarak şu var. Kardeşleri onu orada yalnız bırakmıyorlar. En büyükleri, ayetteki ifadeye göre onlardan en büyükleri yine kardeşlerine göz kulak olması için orada kalıyor. Kardeşlerini o olmadan babalarının yanına gönderiyor. Ona sahip çıkıyor. İşte burada anlattığım şey, anlatmak istediğim şey şu ki, böylece bu ayette teknik olarak olmayan ayetteki bir anlam, o rivayetler kanalıyla Müslümanların arasına, kitaplara sıkıştırıldı ve böylece de Yusuf'a o ayette hırsızlık isnadı söz konusu oldu. Kesin olarak tekrar şunu söylüyorum. Ayetin teknik yapısı, yani metni diyeyim, metne sadakatle bu ayet çevrildiği zaman kesinlikle ayette Yusuf'a herhangi bir hırsızlık isnadı yok. Onlar o ifadede ahun lehu diyor. Ona kardeş olanlardan herhangi biri diyor ki, o kafiledekilerden birini şey yapıyorlar. Sebebi de çünkü paranın hangisinin şeyinde olduğu belli olmadığından. Öyleyse biz bu ayetin bütünüyle mealini şöyle veriyoruz. İyi anlaşılması için biraz detaylı veriyoruz. Kafile dedi ki, eğer o yükünde su kabı bulunmasıyla hırsız oluyorsa, o zaman onun kardeşlerinden herhangi biri de, yani bizden biri de, daha evvel buğday bedeli olarak ödediğimiz paraların memleketimize vardığımızda yükümüzden çıkmasıyla kesinlikle hırsız olur. Halbuki hiç kimse tarafından içimizden biri hırsızlıkta suçlanmamış, bize yine buğday verilmiştir. Bu durumda kardeşimiz hırsızlıkta suçlanamaz. Evet, ayetin pasajı okuduğumuz zaman onlar şey yaptı, paralarını orada buldular ama geri gittikleri zaman bunu niye koydu dediği zaman, siz hırsızlık yapmışsınız, çalmışsınız falan filan denmediydi. Bize nasıl denmiyorsa kardeşimize de hırsız diyemezsiniz diye orada bu adamlar kardeşlerine yapılan haksızlığa kesinlikle karşı çıkmışlar, itiraz etmişler, haklarını aramışlardır. Ve ondan sonraki ayette de zaten şeyde, o vakit Yusuf olup biteni sırlaştırdı ve onlara bu konuda açıklama yapmadı. Yani Yusuf orada sıkıntıya düştü. Olanı gideni içine attı. İşte böylece şunu söylüyorum. Meal ve tefsirler maalesef tefsirciler tarafından rivayetlerin etkisiyle böyle akıl almaz şeylere malzeme olmaktadırlar. Müslüman kardeşlerimizin bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Ve özellikle bu güncellemeyi biz de yeni paylaştık, sizlerle paylaştık. İnternetteki sitelerimize birkaç o yolu yerleştirildi herhalde. Sizlerin de özellikle meal ve tefsir yapan kimselerin veyahut da hocalarımıza bu bizim paylaşımımızı, buradaki beyanatımızı mümkün olduğu kadar ulaştırsınlar. Bu hepimizin görevi. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.